odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 500 zł podwyżki na rękę dla służb mundurowych od nowego roku. Zawarto porozumienie w tej sprawie. Po fałszywych SMS-ach o kwarantannie teraz ZUS ostrzega przed oszustami na czternastkę dla emerytów. Dużą popularnością cieszą się warszawskie targi wydawców katolickich. Przede wszystkim tu jest dostępność, że można przejrzeć. I takie książki do poczytania, ten i takie duchowe. Osiągnięto porozumienie z przedstawicielami służb mundurowych w sprawie wynagrodzeń. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński mówi, że ma ono zdecydowanie poprawić sytuację materialną wszystkich funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Ma też znaczenie dla młodych funkcjonariuszy. Koncentrujemy się na młodych funkcjonariuszach, którzy często zderzają się z takim biurokratyczną niemożnością awansu. To likwidujemy. Chcemy, żeby dobrzy, mający efekty, zdolni funkcjonariusze, żeby jak najszybciej mogli awansować, żeby żadne biurokratyczne przeszkody ich nie ograniczały w tym zakresie. Od 1 stycznia przyszłego roku funkcjonariusze podlegli MSWiA dostaną o 500 zł więcej na rękę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami. Do jednej z klientek lubelskiego oddziału zadzwoniła kobieta podszywająca się pod pracownika ZUS. Próbowała wyłudzić dane osobowe emerytki. Tłumaczyła, że chodzi o tak zwaną 14. emeryturę, wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego ZUS-u. Próbowała wyłudzić dane osobowe emerytki, oferując pomoc w wypełnieniu wniosku o tak zwaną 14. emeryturę. Dlatego przypominamy raz jeszcze, o 14 nie trzeba składać żadnych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał te świadczenia z urzędu razem z listopadowymi świadczeniami. Radzimy seniorom ostrożność i uczulamy, żeby nie podawali niezweryfikowanym osobom przez telefon swoich danych osobowych. A o każdej próbie oszustwa należy powiadomić policję. Szantaż wobec samorządów, które przyjęły uchwały broniące polskiej rodziny, tradycji i kultury, zarzucił Komisji Europejskiej Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski. Chodzi o groźbę wstrzymania części unijnych środków. Według Brukseli uchwały mogą naruszać unijne regulacje dotyczące niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Zbigniew Ziobro powiedział, że w ten sposób Komisja Europejska stosuje wobec Polski przemoc ekonomiczną. Jesteśmy świadkami nie tylko tego nurtu miękkich nacisków w zakresie poprawności politycznej, które wymuszają na poszczególnych państwach przyjmowanie agendy środowisk lewicowych i traktowanie jako budujące jedną wspólną tożsamość kulturową całego kontynentu europejskiego, ale jesteśmy też świadkami używania już mechanizmów przymusu, mechanizmu, można powiedzieć, przemocy. Zdaniem ministra sprawiedliwości uchwały propagujące i wspierające rodzinę nie zawierają w sobie elementów dyskryminujących osoby homoseksualne. W węgierskim parlamencie zakończył się 10. szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Południowo-Wschodniej. Polskę reprezentowali marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Premier Viktor Orban krytykował kraje zachodniej Unii, a także unijne instytucje za brak jasnej polityki integracyjnej. Nie ma wspólnoty europejskiej bez krajów bałkańskich i Węgry są za jak najszybszym procesem akcesyjnym. W obradach Polskę reprezentowali marszałek Senatu oraz wicemarszałek Sejmu. Tomasz Grodzki podkreślał potrzebę przyspieszenia procesu akcesyjnego nowych krajów do Unii Europejskiej. Pełna zgoda panowała co do tego, żeby wspierać rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje tak zwanych Bałkanów Zachodnich. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zaznaczał, że w sprawie rozszerzenia Unii wciąż brakuje konkretów. Nie ma konkretnych ustaleń dotyczących jakby mapy drogowej tych działań, które zakończą się przyjęciem do Unii. Przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie rozmawiali z przewodniczącymi parlamentów z Serbii, Kosowa, Albanii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii. Budapeszt, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Niemal 100 wystawców bierze udział w targach wydawców katolickich, które odbywają się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Są książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Są też audiobooki i filmy oraz stoisko Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Kupiłam mnóstwo książek. Część znałam, wiedziałam jakie tytuły, ale przede wszystkim tu jest dostępność, że można przejrzeć. Kupiłam dla siebie, dla męża, dla wnuków. I takie książki do poczytania, ten i takie duchowe, takie

Trójka. Program trzeci. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan i tak jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą, nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Taka piosenka w sam raz na weekend, prawda? Absolutnie nic, to był Oyster Boy. Część z Państwa już może spełnić to muzyczne marzenie, bo to już 14 minut po 15, no a ci, którzy gdzieś tam w pracy do 16, do 17, no to jeszcze chwila i będzie. W kalendarzu 24 dzień września, dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od których tradycyjnie zaczynamy. 813 nowych zakażeń koronawirusem. Tyle potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Zmarło 14 zakażonych osób. Zaszczepionych w pełni jest zaledwie nieco ponad 19 milionów 340 tysięcy osób. Dziś zapraszamy do trójki wszystkie bieżące, najważniejsze tematy, a prócz nich do komórki, do słuchawek, do tabletu, do powerbanku, do czego jeszcze? Do wszystkiego jedna ładowarka? Kilkanaście lat temu to wyglądało zupełnie inaczej, bo w zasadzie każdy producent miał własny standard gniazda, własny standard komunikacji. No właśnie, i tak było kilkanaście lat temu i praktycznie jest do tej pory. Tak było kiedyś, czy będzie jedna ładowarka do wszystkiego? Wszystko na to wskazuje, bo za sprawę bierze się Unia Europejska. Na krakowskim Kazimierzu stanęła gaduławka. Chcieliśmy po prostu zjednoczyć ludzi i przypomnieć im, że warto ze sobą rozmawiać. Gaduławka? Co to takiego? No, państwo się już pewnie domyślają. Nasza reporterka wybrała się tam posiedzieć i pogadać. Próbowali państwo kiedyś postawić jajko? Jajko ma bardzo dużą wytrzymałość, stojąc w pionie. No oczywiście, że państwo próbowali, kto nie próbował. No ale po co? A to już zupełnie inna sprawa. Nauka nie musi być nudna, może być po prostu fajna. Przed nami kolejna noc naukowców. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do trójki. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Foo Fighters. 19,5 minuty po godzinie 15. Od dziś pracownicy służby zdrowia i osoby po 50 roku życia mogą zapisać się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Warunek jest jeden. Od pełnego zaszczepienia musi upłynąć pół roku. Wtedy na internetowym koncie pacjenta automatycznie pojawi się e-skierowanie na szczepienie. Joanna Stankiewicz. Do tej pory trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 mogli przyjąć pacjenci z zaburzeniami odporności. Łącznie to grupa 220 tysięcy osób. Od dziś rozpoczęła się rejestracja na trzecią dawkę wszystkich osób powyżej 50 roku życia, wyjaśniał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wszyscy powyżej 50 roku życia otrzymają e-skierowanie. To jest generowanie automatycznie, tak jak w poprzednich szczepieniach. Oczywiście kto nie posiada tego konta pacjenta internetowego, może zgłosić się do punktu szczepień, w tym punkcie szczepień e-skierowanie już jest. No warunkiem jest takim, żeby właśnie być osobą powyżej 50 roku życia i ten okres 6-miesięczny musi upłynąć od podania drugiej dawki. Wiceminister Kraska dodał, że trzecią dawkę szczepionki mogą otrzymać pracownicy medyczni, którzy mają stały kontakt z pacjentami. Także od dzisiaj pracownicy służby zdrowia, pracownicy, którzy bezpośrednio mają kontakt z chorymi, także takie prawo do tej trzeciej dawki uzyskali. Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się pod koniec grudnia. Wtedy był szczepiony personel medyczny i seniorzy. Teraz trzecią dawkę otrzymają seniorzy, u których minęło 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19, a zainteresowanie jest bardzo duże. Będziemy się szczepić, mama, już niedługo, bo minął ten limit pół roku, a ja tam jeszcze ze 2 miesiące muszę poczekać. To się zapiszę, się zaszczepię. Z powodzeniem zabiorę z sobą żonę i wszystkich znajomych i rodziny będę namawiać, żeby jak najszybciej się zaszczepili. Szczepiłam się w lutym i w marcu drugie szczepienie miałam. Teraz czekam na trzecie. Warto, proszę pani, najlepszy dowód, że te osoby, które się nie zaszczepiły, a krzyczały, żeby się nie szczepić, teraz leżą. Skorzystam, ale to tak pół roku dopiero po tych dwóch dawkach, a ja jeszcze mam do grudnia termin. Powinni się wszyscy zaszczepić, bo wtedy chyba by była odporność grupowa, prawda? Już dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 generują odporność, ale większość szczepień wymaga dawek przypominających, wyjaśnia profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W dużym stopniu zabezpieczają te dwie dawki, natomiast ta odporność słabnie. Tak jesteśmy skonstruowani, tak działa nasza immunologia, że ta odporność się wytraca, jeżeli ją mierzymy poziomem przeciwciał. Pozostają komórki pamięci, czyli zdolność reagowania na zakażenie bardzo nam się poprawia. Te szczepionki są skuteczne, ale podanie kolejnej dawki jakby generuje nam ten poziom przeciwciał, który czeka na potencjalne spotkanie z wirusem, więc jest na pewno korzystny. Obecnie chorują i umierają z powodu COVID-19 głównie osoby niezaszczepione. W całym kraju w pełni zaszczepionych jest 19 milionów 340 tysięcy osób, ale to wciąż za mało do uzyskania odporności zbiorowej. No jak słychać, państwo są raczej zorientowani, dla kogo trzecia dawka i kiedy i w ogóle wszystko. Ale tak na wszelki wypadek wszystkie te informacje zbierała dla państwa Joanna Stankiewicz.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty będzie godzina 16. Proszę Państwa, utrzymuje się kryzysowa sytuacja na naszej wschodniej granicy. Minionej nocy w odległości 500 metrów od linii granicznej z Białorusią zatrzymano grupę imigrantów obywateli Iraku. Jeden z mężczyzn pomimo reanimacji prowadzonej przez patrol oraz zespół karetki pogotowia zmarł. Prawdopodobnie na zawał serca. Kolejny z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 jest w szpitalu. Te wiadomości przekazała Straż Graniczna, jak Państwo doskonale wiedzą, wskutek stanu wyjątkowego, jaki został wprowadzony na tym terenie. Dziennikarze nie mają dostępu do tych rejonów naszej wschodniej granicy. A Straż Graniczna pilnuje wschodniej granicy i ma do tego coraz lepsze narzędzia. 8 samochodów terenowych wyposażonych m.in. w kamery termowizyjne trafiło do podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Mają pomagać w ochronie polsko-białoruskiego pogranicza, między innymi właśnie udaremnianiu prób nielegalnego przekraczania granicy. Są to pojazdy terenowo-obserwacyjne. Starszy chorąży sztabowy Grzegorz Romanowicz z Komendy Głównej Straży Granicznej. Czyli wyposażone w najnowocześniejszą kamerę termowizyjną, kamerę światła dziennego, dalmierz laserowy, specjalne wyposażenie do jazdy terenowej oraz obserwacje terenu z zewnątrz. Co przed sobą pan widzi? Widzimy tutaj monitor dotykowy nowej generacji wprowadzony po raz pierwszy w tej serii pojazdów. Za pomocą aplikacji sterujemy systemem obserwacji kamerami termowizyjnymi dziennymi oraz pozostałymi składowymi systemami. systemów, na przykład w postaci dalmierzu laserowego. Pan jest jednym z operatorów takich pojazdów. Czemu one się różnią od tych wcześniejszych, które mieliście? Są to najnowsze pojazdy obserwacyjne, które wchodzą do użytkowania w Straży Granicznej. Kapitan Łukasz Lewczuk z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Jest nowocześniejszy nośnik, nowocześniejszy system, kamery, czyli czujniki również posiadają większe możliwości wykrywania obiektów i tym samym w znacznie lepszym stopniu te pojazdy będą pomagały nam w naszej pracy. Podstawą jest kamera termowizyjna, która obserwuje w nocy przy całkowitej ciemności. Obserwator z dużej odległości, ponad kilometra, może zidentyfikować poruszające się obiekty i za pomocą patroli spółdzielących reagować na zaistniałe zdarzenia. To w nocy kilometra, w dzień? Tutaj przy termowizji nie ma to znaczenia. Termowizja działa niezależnie czy w nocy, czy w dzień. W dzień do wspomagania jest kamera czuła światła dziennego, która również dzięki swoim dobrym parametrom ma porównywalne osiągnięcia również w dzień. Około 15 km możemy wykryć, ale przy bliższych odległościach zidentyfikować, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę, jak również tak bliskie odległości już możemy zidentyfikować, czy i jaki przedmiot posiada. To są bardzo nowoczesne pojazdy obserwacyjne, które doskonale nadają się do jazdy w trudnym terenie. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Co dla nas jest dodatkowym atutem, wartość takiego jednego pojazdu to ponad 1 700 000. Podlaski oddział otrzyma tych pojazdów 8. Mamy kamery o większej czułości, kamery pozwalające obserwować na większe odległości. W związku z tym z większych odległości możemy wykrywać potencjalne zagrożenie nielegalnych imigrantów. No i w związku z tym możemy szybciej reagować. Każdy z tych pojazdów kosztuje ponad 1 700 000 złotych. To są najnowocześniejsze pojazdy operacyjne wykorzystywane w Straży Granicznej. Ich operatorzy właśnie się szkolą, a w najbliższych dniach te będą wykorzystywane już w służbie Straży Granicznej w terenie. Zdjęcia tych pojazdów mogą Państwo zobaczyć na stronie Radia Białystok, radiobiałystok.pl, a te relacje przygotował Wojciech Szubzda. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Ah! Harry Styles. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Kwadrans dzieli nas od godziny 16. Nie wiem, czy próbowali państwo kiedyś policzyć, ile ładowarek i do ilu różnych rzeczy mają państwo w domu. Do komórki, do tabletu, do słuchawek, do powerbanku. Tych urządzeń jest dużo, dużo więcej. Każde ma swoją ładowarkę. Raczej rzadko zdarza się tak, że jedna ładowarka pasuje do kilku urządzeń. A tak ma być. Komisja Europejska zapowiedziała wczoraj powrót do pomysłu ustandaryzowania końcówek kabli służących do ładowania m.in. smartfonów, tabletów, tych wszystkich urządzeń, które już wymieniałem. Jaki kabel USB będzie standardem? O tym Kuba Witkowski. Dziś jak jest, każdy wie. Wystarczy w domu otworzyć, każdy taką ma, magiczną szufladę, a w niej... Ta końcówka pasuje do tego telefonu. Moc ładowarek do wyboru, do koloru. Do mamy starego telefonu pasuje końcówka najmniejsza, jaką mamy w domu. Do tych starszych telefonów mamy już takie bardziej popsute ładowarki, których rzadko używamy. A to i tak nieźle, bo dziś w zasadzie używamy trzech standardów. USB, USB-C i Apple'owskiego Lightning. I pomyśleć, że nie zawsze tak było. Kilkanaście lat temu to wyglądało zupełnie inaczej, bo w zasadzie każdy producent miał własny standard gniazda, własny standard komunikacji. Mówi Łukasz Michalik z serwisu WP Technologie. Na przykład ładowarkę do Nokii, czy tam do Sony Ericssona. Te rozwiązania były bardzo różne, natomiast no, rynek po prostu samoistnie tutaj to zadziałała ta mityczna, niewidzialna ręka rynku, bo rynek się sam ustandaryzował. A mimo to Komisja Europejska chce pójść jeszcze dalej i wymusić, by jedynym obowiązującym standardem był USB-C. Czym są takie uniwersalne kable do ładowarek? Chyba nie muszę tłumaczyć. Każdy wie. Mówi Thierry Breton, unijny komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny. Chodzi o to, by była możliwość ładowania tych urządzeń, których używamy na co dzień, właśnie takimi uniwersalnymi ładowarkami. Teraz wracamy do tego pomysłu. Dziś jest kilka standardów. W domach trzymamy też stare urządzenia na wszelki wypadek, bo może jeszcze będą potrzebne i nie będzie czym ich naładować. Jednym słowem, problem jest i coś trzeba z nim zrobić. Chodzi tu oczywiście nie tylko o naszą wygodę, ale i o środowisko. Mniej ładowarek, mniej śmieci. Pytanie, czy każdy producent, równie chętnie co my, przyjmie ów standard USB-C? Rynek i tak zmierza w kierunku USB-C, dlatego że nawet Apple w części swoich nowych urządzeń już montuje to gniazdo. No i prawdopodobnie prędzej czy później, pomijając jakieś tam bardzo ekstrawaganckie pomysły, to USB-C będzie po prostu rozwiązaniem przyjętym przez wszystkich. A że technologia nie lubi stać w miejscu, i tak można się spodziewać, że kable, choć już w jednym standardzie, i tak w końcu przejdą do lamusa. I są już takie prezentacje, na przykład pokoje, gdzie są lampy, które świecą, choć nie są przewodowo podłączone do zasilania. Tak samo z telefonami. Wszystko zmierza w tym kierunku, choć jest przed nami jeszcze długa droga, że te urządzenia będą zasilane po prostu bezprzewodowo. Zanim jednak taka technologia zostanie dopracowana, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podłączyć się zwykłym kablem w standardzie USB-C. No i to USB jeszcze. Nie wiem jak u państwa, ale ja 9 na 10 razy, że przyłożę wtyczkę odwrotnie niż ona pasuje. Jak to u państwa jest? Może 2, 2, 7, 3? Kto to w ogóle wymyślił to USB? To jedno szersze, drugie węższe, jedno trapezowate, bardziej, inne mniej, bardziej płaskie, bardziej szersze. W ogóle abstrakcja. 2, 2, 7, 3? Jak się państwu widzi wizja takiej jednej ładowarki do wszystkiego? To już przyszłość chyba nie tak bardzo odległa. What did her daddy do? What did he put you through? just begun. Everybody is on a run. Tell me now, it's untrue. What did her daddy do? He tried to lose a little bitty baby. The man has got to be insane. They say the spell that he was under, the lightning and the thunder, knew that someone had to stop the Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.